إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bugün 30 Nisan 2009 Perşembe. Umdetül Fıkh derslerimizin 5. dersi. İnşallah Rabbim muvaffaklar. 5. dersimiz bugün değil mi? 5 mi 4 mü? 5. Bugün 5. dersimiz. Evet. Umdetül Fıkh dersimizden 5. dersimiz. Şimdi kitabı en başından özetleyelim. Nereye kadar işledik? Müellif şöyle başladı kitabına. Dedi. Kitab-ı Tahara. Taharet kitabı. Bab-ı Ahkâm-ül Miyah. Suların kısımları. Sonra hulikal mahu tahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdâsi ve necâsâd. Yutahhiru minel ehdâsi ve necâsâd. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Bunların hepsini anlattı. Fela tahsulu taharatu bima'in gayri. Su dışında başka sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Bunları da anlattı. Fe izâ belegal mâ'u kulleteyni ev kâne cariyen lem yunecis hu şey. Su eğer iki kulle olursa veya cari akan bir su olursa onu bir şey kirletmez. Bunları açıkladık. İllâ mâ gayyara levnehu ev ta'mehu ev rihahu. Ancak rengini, kokusunu veya tadını değiştirirse hariç. Tamam. Bunların da hepsini açıkladık. وَمَا عَدَى ذَٰلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسِ. Bunun dışında yani akıcı olmaması ve kullet, iki kulle altındaki su necasetin ulaşmasıyla birlikte, mübaşer etmesiyle birlikte kirlenir. Tabi bunlar ne kadar doğru, ne kadar değil, yani ne kadar racih, ne kadar mercih, bunların hepsini şerh ettik, açıkladık. وَالْكُلَّتَانِ مَنْ قَارَبَ مِيَةً وَسَمَانِيَةً اَرْطَالٍ بِالْدُمَشْكِ. Bu da ölçü birimi o zamanki dedik. Bunu açıklamadık. Tamam. Ama günümüz ölçü birimiyle mana verdik. 190 ile 200 litre arasındaki su diye. وَاِنْ تُوْبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِتَهُورٍ. Eğer su içinde temiz olmayan bir şeyi pişerse. Tamam. Pis olmayıp da temiz olmayan bir şey. Yani pis olup da pis olmayıp da temizleyici de olmayan bir şey pişerse. Mesela patates. Patates temiz mi? Temiz. Pis değil. Ama temizleyen mi patates? Temizleyen değil. Ne temim alırsın, ne necaset temizlersin, ne abdest alırsın patatesle. Bu suda pişti. Hükmü ne? Onu anlattık. اَوْ خَالَتَهُ فَغَالَبَ عَلَى اِسْمِهِ. Veya temiz bir şey karıştı ve suyun ismine galip geldi. اَوْ اُسْتُعْمِيلَ ف۪ي رَفْءِ حَدَسٍ. Oraya daha hiç geçmedik. Tamam. Şimdi o zaman en son derslerimizde biz birkaç şey üzerine durduk. Bu mevzular dışında mülhak olarak bir şeyler ekledik. Zemzem suyu vesaire bilmem ne. Suyun içinde şu karıştı, bu karıştı, tamam. Ve alimlerin fıkıh kitaplarında ele aldığı mevzulardan bir tanesi de içine karıştığı zaman tesir edecek mi etmeyecek mi bu baptan. Ki bununla son bulduracağız. Ondan sonra artık kitaptan yeni mevzulara önümüzdeki derslerden itibaren devam edeceğiz. Yani mulhak olarak bizim eklediğimizin sonu. Suya karışım noktasında. Suya karışanlar arasında. Yeni bir mevzu olarak bugün diyoruz ki hani kitapta geçti ya. وَاِنْ تُوْبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِتَهُورٍ اَوْ خَالَتَهُ فَغَلَبَ عَلَى اِسْمِهِ kısmında. Yani suya bir şey karıştı. Ve suya karışanlardan bir tanesi de mesela çok normal olabilecek şeylerden bir tanesi de suya tuzun konulması. Suya tuz karışırsa ne olur? Yani suda bir temiz su düşün. İçine tuz, içinde tuz döküldü, tuz atıldı. Ve o su tuzla karıştı. Bu su temizleyici midir? Yani abdest, kendisiyle abdest alınır mı veya gusül edilir mi? Şimdi su kaç kısımda abi? Böyle bir genel bir toparlama yapalım. Su kaç kısımda? Üç kısımda. İlk kısmı? İlk kısmı tahur. Tahur. Ne demek tahur? Hem temizleyen hem temiz şey yapan. Temizleyip temizleyici olan temizleyici olan su. Örnek? Örnek, bildiğimiz normal yaratılmış su. Evet. Gökten inen, bizim çeşmeden gelen bakkallarda, deniz bidonlarda, şaşal sularında satılan, evet. Yer altında çıkan, içilen temiz sular vesaire bunlar. Evet. Bildiğimiz normal su. Bu temiz olup temizleyici su. Evet. İkinci kısım hangisi? Tahir. Birincisi tahur. Tahurda, bak bu ıslahları anlarsak fıkh ederiz mevzu. Tahur, temiz olup temizleyen su. Onu anlattık, bildiğimiz normal su. İkinci kısım sular var ki tahir su. Kendisi temiz olup temizlemeyen su. Bu da ne? Bir su düşün temiz. İçine sen temiz olan başka bir madde attın. Mesela mürekkep. Mesela boya. Mesela mis kokusu. Tamam mı? Bir şeyler attın temiz. Bunlar attığın şeyler de temiz mi? Temiz. Ama suyu ne yaptı? Su vasfı olmaktan çıkardı. Mürekkep attın, mürekkepli su oldu. Boya attın, boyalı su oldu. Misk attın, kokulu su oldu vesaire. Tamam. Bu su olmaktan çıktı, tahur olmaktan çıktı. Neye döndü? Tahir su. Yani kendisi temiz ama temizlemez. Ne manada? Abdest alamazsın ve gusledemezsin. Necaset temizler misin, temizlemez misin? Bunun ihtilafını tartıştık ve raci olan görüş temizlersin dedik. O ayrı. O zaman tahir su, temiz olup temizlemeyen su. Neden? Çünkü Allah bize Kur'an'da diyor ki suyla abdest alın. Bu mürekkep attığın su, su oldu, su mu? Kur'an'da geçen su mu? Değil. Çünkü Kur'an'daki bahsedilen su mutlak su. Mürekkep attığın su ne oldu? Mukayyet su. Değil mi? Yani su demiyorsun ona, mürekkepli su diyorsun. Allah ne diyor? Su diyor. Sen mürekkepli suyla almış olursun. Allah'ın emrine emrini yerine getirmemiş olursun. Veya boya attın, boyalı su oldu. Bak Allah su diyor, sen boyalı suyla alıyor. Boyalı su demiyor sana, su diyor. Tamam mı? Mutlak sudan çıkamazsın. Mukayyet suyla alamazsın. O da tahir dedik. Tamam. İkinci kısım tahir. Şimdi su temiz mi pis mi? Tuz temiz mi pis mi? Madde olarak tuz. Temiz. O zaman üçüncü kısım yani suya tuz atarsan, tamam mı? Bu suyun temizleyici olma madde, pis olma madde, pis olması diye bir şey zaten söz konusu olmaz. Üçüncü kısmı çıkardık. O zaman önümüzde bir mevzu geldi şimdi. Temiz suya tuz atarsan bu su tahur mudur? Tahur üzerine devam eder mi? Yoksa tahir mi? Hemen örneklendirelim. Meseleyi tasavvur etme babından. Bir kova var. Çeşmeden kovaya su doldurdun. Çeşmeden gelen su ne? Aslen temiz. Sonra tuttun buna bir poşet tuz attın. Bu ne oldu? Tuzlu su. Şimdi suyu ilk çeşmeden kovaya doldururken bu su hangi vasfı üzerine? Ne ismindeydi? Tahur. Hangi kısmındaydı? Tahur. Yani temiz olup temizleyici su. İçine attığın madde temiz bir madde. Bu su hala aynı ilk vasfında çeşmeden geldiği vasfı korur mu? Tahur olur mu hala? Temiz olup temizleyici bir su olmaya devam eder mi? Yoksa tahire mi döner? Yani temiz olup temizlemeyen suya mı döner? Bunda alimler ihtilaf etmişler. Tamam mı? Bunda alimler. Bazı alimler diyorlar ki bu mutlak olarak tahurdur. Yani su hiçbir zarar vermez. İster bu tuz, atılan tuz, mai tuz olsun, ister madeni tuz olsun. Şimdi mai tuz ne? İşte bu gölden, yani tuzlu gölden, tuzlu denizden alınan su. Tamam mı? Madeni tuz işte zaten biliyorsun toprak altında böyle kaya şeklinde büyük büyük parçalarla çıkarılan tuzlar. Bunlar işlenir vesaire. Tamam mı? Birisi madeni tuz, bir de mai tuz olsun fark etmez. Neden olsun fark etmez diyoruz? Çünkü birazdan gelecek ki bazı alimler ayırt etmiş. Demişler ki su tuzu olursa bir zarar vermez. Madeni tuz olursa zarar verir falan böyle ihtilaflar var. Tamam mı? O zaman diyoruz ki ilk görüş ne? Diyorlar ki atılan tuz, bu temiz suya atılan tuz, ister madeni tuz olsun, ister su tuzu olsun. Tamam mı? Bu su mutlak olarak tahurdur. Hiçbir zarar vermez. Bununla abdest alırsın, bununla necasetle temizlersin, bununla gusülde edersin. Kasten atılmış olsun veya yanlışlıkla atılmış olsun. Bak bu kaydı da getiriyorum. Neden? Çünkü şimdi birden birileri gelecek birazdan. Onlar kasten atılmakla yanlışlıkla atılmayı da ayırıyorlar. Tamam. O zaman diyoruz ki ilk görüş. Hiç ayırmıyor. Diyorlar ki ister su manevi olsun, ister atılan tuz madeni tuz olsun, ister su tuz olsun, ister bu tuz bilerek atılsın, ister yanlışlıkla atılsın. Hiçbir zarar vermez. Birinci görüş bu. Tamam. İşte bunu kimler? İşte Hanefiler var. Bunu Hanefi mezhebinin görüşü bu. İşte Maliki mezhebinin görüşü bu. Şafilerden de bir vecihtir hatta bu. Şafilerin bir kısmı da böyledir diyor. Bir yön böyledir. Sonra İbn-i Teymiye de bu görüşte. Şeyhülislam İbn-i Teymiye de bu görüşte. Tamam mı? Şimdi bazı alimler de diyorlar ki yok. Eğer su mai tuz olursa yani su tuzu olursa tuz eğer mai olursa yani buna mai diyorlar. Madeni ve mai diyorlar. Mai su tuzu. Tamam mı? Artık buna bir daha su tuzu demiyorum. Mai diyelim anlaşılsın. Tamam. Madeni bildiğimiz toprak altından çıkarılıyor. Tamam. Kaya şeklinde. O madeni tuz. Maruf zaten. Mai tuz. Tuzlu gölden. Bazı göllerden tuzlu olan. İşte deniz suyundan falan çıkarılan. Tuza da mai denir. Bunlar da diyor ki ikinci görüş. Tuz mai olsun veya madeni olsun. Tamam mı? Hangisi olursa olsun. Bu su tahur olmaktan çıkar tahir olur. Yani ne? Temizleyici vasfını kaybeder bu su. Bu suyla abdest alamazsın. Tamam. Gusül edemezsin diyorlar. Tamam. Bunu işte İmam Şafii'nin eshabının çoğu bu görüşte. İlk görüşte bir yön vardı Şafii'den, tamam mı? Ayrı bir bab. Ama İmam Şafii'nin eshabının çoğu bu görüşte, tamam mı? Bazı alimler de diyor ki, buna da üçüncü görüş diyelim. Bazı alimler diyor ki, attığım tuz madeni tuz olursa bu tahur su tahire döner. Yani temizleyici vasfını kaybeder. Tamam mı? Su temizdir ama temizleyici olma vasfını kaybeder. Ya tahir olur. Aha, tahir olur diyorlar. Tahurluktan çıkar. Yok. Bu su, yani diyorlar ki bu su mai olursa tahurdur. Hiçbir zarar vermez. Pardon, ben orayı karıştırdım. Hı hı. Diyorlar ki bunlar su mai olursa bu su tahurdur. Olursa tahurdur. Hiçbir zarar vermez. Yani su tuzu olursa, mai bir tuz olursa atarsan hiçbir suya zarar vermez. Tahurdur su. Yani temizleyen ve temizleyicidir ve temizleyendir su. Evet. Tamam, bir zararı yok. Ama su madeni olursa, tuz madeni olursa o zaman tahur olmaktan çıkar. Yani suya attığım tuz madeni olursa bu su tahur olmaktan çıkar, temizleyici olmaktan çıkar, tahire döner. Yani su temizdir ama temizleyici olma vasfını kaybeder diyorlar. İşte bu da İmam Şafii'nin eshabının çoğu bu görüşte, tamam. İşte bazı alimler de diyor ki, bu da üçüncü görüş diyelim bu söyleyeceğimize. Diyorlar ki, suya attığım tuz eğer madeni tuz olursa su tahur olmaktan çıkar, temizleyici vasfı olmaktan çıkar, tahire döner. Temizlemeyen su olur. Temiz ama temizleyici özelliğini kaybeden su olur. Ama mai olursa bu tuz, attığın tuz tahurdur ama bak ikinci görüşten farkı ne? Tahurdur ama yani tahurdur ama mekruhtur kullanma. Yani bir su düşün, ona mai bir tuz attın. Bu tuz değiştirdi, tuzlu su yaptı bunu. Bu su tahurdur. Attığım tuz mai olduğu için tahurdur ama kullanman yine de mekruhtur. Mekruhtur diyorlar. Tamam. Bu görüşü tekrar toparlayayım. Madeni ne dediler? Madeni atarsan tahiridir. Yani tahurdan çıkar, tahire döner. Temizleyici özelliğini kaybeder. Su. İkinci görüşle aynı ama sadece. Ama attığın mai bir tuzsa, tamam mı? Bu tahurluğunu kaybetmez. Yine tahurdur. Yine abdest alabilirsin. Yine namaz gusledebilirsin. Guslün abdestini sayı ama mekruh olmakla beraber. Tamam. Bunu da işte yani Hanbelilerin mutahhir olanlarından meşhur görüş bu yani. Öyle Hanbelinin ilk dönemleri değil de böyle mutahhir sonradan gelen Hanbeliler bunu söylüyor. Böyle bazı fukahaları mutahhir Hanbeliler diyelim buna. Tamam. Bazı alimler de diyor ki bu da dördüncü görüş mü oluyor? Son 4-5 mi oluyor? Yok. İlk görüş neydi? Mai ya da madeni olursa zarar vermez. İkincisi mai ya da madeni olursa tavuktan çıkar tahir olur. Üçüncüsü mai olursa tahurdur. Madeni olursa tavuktan çıkar tahir olur. İmam Şafii'nin. Dördüncüsü? Birin değil. Orada dedi ki bir hata yaptık diye. 4 görüş var toplam. Allah'ım. Yok. Şimdi bak. Birinci görüş ne? Söyle bakayım. Mai ya da madeni olursa zarar vermez. İster kasten atılsın. İster atılmasın. İster atılmasın. Hani tamam. Tamam. İkinci görüş ne? Mai ya da madeni olursa tahurluktan çıkar. Tahir. İkinci görüş şu bak. Mai olursa tuz. Yani atılan tuz mai olursa tahurdur. Madeni olursa tahir olur. İkinci görüş bu. İki yok. Tabii. Çünkü dedik ya düzelttik diye. Orada hata yaptık diye. İkinci görüş şu. Attığım tuz. Mai bir tuzsa su tahurdur. Bir zarar yok. Madeni olursa tahir olur. Tamam. Dördüncü görüş. Üçüncü görüşü de söyledik. Üçüncü de aynı, sadece mekruh oluyor. Üçüncü görüş dedi ki eğer tuz madeni olursa tahirdir. Tahirdir. Mai olursa yine tahurdur ama mekruhtur dedi. Eğer madeni olursa tahirdir. Onunla abdest alamazsın. Tahirdir. Evet. Tahur özelliğini kaybeder. Ama mai olursa nedir? Tahur ama mekruh. Tahurdur. Yani temizleyicidir. Özelliğini kaybeder ama mekruhtur. Tamam mı? Bunu dedik müteahhir Hanbelilerden birisi söylüyor. Dördüncü görüş de Allahu Alem. Diyorlar ki tuz bilerek atılırsa tahuriyeti gider. Burada mai veya madeni olarak ayrılmıyor. Diyorlar ki tuz madeni veya mai olması bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren noktası diyorlar bu dördüncü görüş. Atılan tuza bakarız. Bu tuz bilerek mi atıldı? Yoksa? Bilmiyorum. Yani kasten mi atıldı yoksa yanlışlıkla mı atıldı? Eğer bilerek atılmışsa tahuriyeti gider bu su. Tahir olur. Bu suyla abdest alamaz. Tamam. Ama aksi halde yanlışlıkla atılmışsa bir zararı yoktur. İşte bu Maliki mezhebinde bir görüştür. Maliki mezhebinde bir görüş. İmam Ahmet'in mezhebinde de bir yöndür hatta. Tamam. İmam Ahmet'in mezhebinde de, yani Hanbeli mezhebinde de bir. Ancak Allah alem delillerine geldiği zaman öyle delillerini falan zikretmiyoruz. Münakaşa yapmıyoruz. Sadece racih diyeceğiz. Allahu alem. Su tahurdur. Tamam. Su tahurdur. Ama ihtiyatlı olmak lazım. Bunu söyleyelim inşallah. Tamam. Su tahurdur ama ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü neden? En basit delerek olarak. Çünkü neden? Çünkü zaten tuz sudur yani. Tamam. Ha şöyle bir itiraz deniz suyuyla abdest alıyoruz. Tuzlu değil mi zaten? O ayrı bir bab aslında, tamam mı? O bunların dediğinden biraz ayrı bir bab. Çünkü o asıl yaratılmış üzerinedir. Tamam. Allah diyor enzelnâ mine semâi mâ entahûrâ. Biz gökten su indirdik. Asıl olan su deniz suyudur. O ayrı. Ama diyoruz ki her ne kadar tuz, yani sonuç olarak tuz karışsa da karışmasa da nedir? Tuz karışsa da karışmasa da bir zarar vermez. Çeşmede kullandığımız sulara da şey yapıyorlar işte. Eyvah. Kullanım. Eyvah. Eyvah. Tamam. Şimdi yine bir mevzu daha. Deniz suyu. Deniz suyunun hükmü nedir? Şimdi bu mevzuda öncelikle şunu söyleyelim abi. Her ne kadar deniz suyunun tahuriyetinde ihtilaf varsa da bu ihtilaf şaz bir ihtilaf. Şimdi deniz suyu tahurdur. Yani temizdir ve temizleyicidir. Deniz suyuyla elbiseni temizlersin, yıkanırsın, abdest alırsın. Hiçbir zararı yok. Tamam. Hiçbir zararı yok. Ama buna muhalefet eden alimler çıkmış mı geçmişte? Çıkmış. Ama diyoruz ki her ne kadar buna muhalefet edenler çıkmışsa da bu görüş şazdır. Muhalefet edenler şaz kalmışlardır. O yüzden Allahu alem icma var. Yani ihtimalen bunda biraz daha bahsetmek, araştırma yapmak lazım. İcma var diyebiliriz. Yani tam icma var söylemek biraz zor ama var diyebiliriz. Şimdi bunu açıklayalım aslında. Şöyle yapalım. Şimdi iki görüş var. Alimler arasında iki görüş var. Deniz suyu temiz midir, değil midir? Temiz ve temizleyici midir, değil midir? Birinci görüş diyorlar ki temizleyicidir. Bu da dört mezhebin görüşü. Zahir mezhebin görüşü de bu. İbn Hazm'in görüşü. İbn Teymiye, İbnül Kayyim, İbnü Kesir, İmam, hepsinin görüşü. Tamam. Yani icmaya yakın yani. Tahurdur. Tahurdur, temiz yani. Ancak ikinci görüş çıkmış. Diyorlar ki deniz suyuyla temizlenmek, abdest, gusül vesaire almak mekruhtur diyorlar. Mekruhtur diyorlar. Tamam. Bak dikkat et, bunlar mekruh diyorlar. Bunu da söyleyen kim? İlginçtir, bunu söyleyen İbn Ömer, Ebu Hureyre, Abdullah İbn Amr'ın görüşleri bunlar. Sahabelerde. Radıyallahu anh. İbn Ömer, Ebu Hureyre, Abdullah İbn Amr bu görüşte. Deniz suyuyla abdest almayı mekruh görüyorlar. Hatta İmam Tirmizi buna değiniyor. Sünnen'inde buna değiniyor. Diyor ki işte Allah Resulü'nün bazı eshabı falan deniz suyuyla abdest almayı kerih görmüşlerdir diyor İmam Tirmizi. Bunu belirtiyor. Sonra hatta İbn Ömer ve Abdullah İbn Amr'ı sayıyor. Sonra İbn Hazm Muhallasında Ebu Hureyre'yi sayıyor. Ebu Hureyre'den bahsediyor. Hatta Muhallada yine kendisi İbn Ömer, Abdullah İbn Amr'ı da zikrediyor ayrıyetten. Tamam mı? O yüzden İbn Ömer, Abdullah İbn Amr, Ebu Hureyre bunlar mekruh görenler arasında. Tamam mı? Peki o zaman diyoruz ki cumhur ulemanın görüşü temiz olduğu yönde. Nedir delilleri? Mesela delilleri Maide suresinin 6. ayeti. Ne diyor Allah? Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki felem tecidume en feteyemmemu. Su bulamazsanız ne yapın? Teyemmüm edin. Şimdi burada ma'en kelimesi marife mi gelmiş, nekire mi? Nekire. Felem tecidume en. Neyden sonra gelmiş? Nefiden sonra. Tamam. Burada nefiden sonra nekire gelirse ne ifade ederdi? Umum. Umum ifade eder. Yani mesela şey gibi. Enel mesajda lillah felâ ted'u ma'allâhi ahaden. mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber birisine dua etme. Şimdi birisi der ki ben Allah'la beraber iki kişiye birisine dua etmiyorum. İki kişiye dua ediyorum. Anladın mı? Ha, kurtarmaz bu. Neden? Evet. Çünkü ayette bir kişiden maksat burada tek kişi sayı değildir. Çünkü burada ahaden nekire gelmiştir. Nefiden sonra umum ifade eder. Yani herhangi bir kimseye, kim olursa olsun, ister bir kişi, ister on kişi, ister melek, ister nebi, ister fasık, ister kafir, ibadet etmeyin demek. Ha, o zaman kaydedir bu Arap dili. Kaydedir ve icma edilmiş bir kaydedir. Tamam. Nekire marifeden, nefiden sonra gelirse umum ifade eder. Bu ayette de böyle. Yani umumsu. Tamam. Burada ma yani umumsu. Yani ne umumsu? Yani bütün suları kapsar. Yani gökten insin. Tamam mı? Yerden çıksın. Bütün suları kapsar. Ancak istisna olanlar hariç. Ne istisna kılmıştır? İşte pis sular vesaire. Tamam mı? Onlar istisna kılmıştır. Tek deniz suyuna istisna var mı? Yok. Bilakis cevazına delil var. Tamam. O zaman bu ayet başlı başına nedir? Deniz suyuyla abdest almanın caiz olduğuna net bir delil. Başka delil. Mesela ikinci delil diyelim buna. Mesela şimdi abi. Deniz yemeği ve deniz avı bize helal kılınmadı mı? Deniz yemeği ve deniz avı bize helal kılınmadı mı? O zaman suyla temiz olması gerekir. Pis sudan pis yemek çıkacak. Pis sudan av yapıyorsun. Allah pisliğe mübaşeret etmeyi yasaklamıştır. Domuzdan bahsediyor, şundan muzdan bahsediyor. Pis olduğunu söylüyor Allah. Tamam. Yani deniz yemeği ve avı bize helal kılınmadı mı? Kılındı. O zaman suyu da temiz olması gerekir. Yani deniz yemeği nasıl helal olur da suyu temiz olmaz ki? Değil mi? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Uhille lekum saydul bahri ve ta'amuhu meta'en lekum ve lisayyara. Hem size hem de yolculara fayda olarak yani meta olarak yani fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı diyor Allah Azze ve Celle. Deniz suyu pis olsaydı onun içindeki madde de zaten pis olacaktı. Bu daruri bir şeydir zaten. Üçüncü delil mi? Bu ikinci delil. Şey delil. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis ki Ebu Hureyre kendisine burada muhalefet etmiş oluyor. Huve tahuru ma'uhu el hillu meytetu. Huve tahuru ma'uhu el hillu meytetu. Nebi sallallahu ne diyor deniz suyu için? Ölüsü helal, suyu temizdir. Suyu temiz, ölüsü helaldir diyor. Ahmed ibn Hanbel Müslim vesaire. Değil mi? Sonra başka delil ve dördüncü delil diyelim buna da. Tatlı suya kıyas etmişlerdir mesela alimler. Çünkü nasıl tatlı su temizse deniz suyu da temizdir tuzlu. Çünkü neden? İkisi de asıl yaratılmış üzeri ne nedir? Bakidir. Yani ikisi de asıl yaratılmış üzeri hali nedir? Hali üzerinedir. Değil mi? Ne tadı, ne kokusu, ne de rengi değişmiştir. Allah diyor ki biz size gökten su indirdik. Bak asıl sudan bahsediyor bize. Tamam? Yani tatlı suya kıyas etmişler. Sonra beşinci delil olarak şeyi zikretmişlerdir. Yani icma vardır demişler ama Allahu alem burada dediğim gibi başta da biraz bahs yapmak lazım burada. Yani daha bir araştırma yapmak lazım. Burada icma tam net vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama Allahu alem kalbin meylettiği icma var diyebiliriz. Neden? Çünkü Ebu Hureyre, İbn Amr, bunlardan sonra İbn Ömer radıyallahu anhum, bunlardan sonra icma münakid olmuş. Yani bunlardan sonra bir devir gelmiş. Bir devrin, bir asrın müştehitleri hepsi bu konuda ittifak etmişler. Ve muhalefet eden çıkmamış. O yüzden bunlardan sonra icma munakid olmuş. O yüzden Allahu alem vel ilmu indallah. Burada raci olan görüş, burada icma munakittir. Yani icma vardır inşallah. Evet. Tamam, bunlar icmaya muhalefet olarak şans kalmışlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Hatta icmayı bazı alimler zikretmiş. Mesela İbnül Münzir icmayı zikrediyor. İbnül Cezi var. İbn Cezi Malikilerden icmayı zikrediyor. Ancak dediğimiz gibi bunda biraz nazar var. Yani biraz bakmak lazım yani Allahu alem. Hani icma münakid olmuş mu olmamış mı? Tamam. Peki mekruh diyenlerin temizlemez diyenlerin delili ne? Bu da ne dedik? İşte Abdullah İbn Amr, sonra kimdi? Ebu Hureyre, sonra İbn Ömer bunların görüşü. Peki bunların delili ne? Şimdi Abdullah İbn Amr'dan bir rivayet var. Tamam mı? İşte Said İbni Mensur'un süneninde bu rivayet. Ebu Davud'da da mevcut hatta. Said İbni Mensur'un süneninde var. Beyhaki'de var rivayet. Tamam. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yerkebul bahra illa hacun ev mu'temurun ev gazin fi sebilillah. Hadisin sonu ilgilendiriyor bizi. Diyor ki fe inne tahtel bahri naran ve tahten nari bahran. Diyor ki denizin altında ateş Tamam, denizin altında ateş. Ateşin altında da deniz vardır. Tamam. Allah. He? Mağara mı diyor? Nasıl? Söyle söyle. Mağara tabakası mı diyor? Ateş. Diyorlar ki inne tahtel bahri naran hadiste. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne tahtel bahri naran. Denizin altında ateş vardır. Ve tahten nari. Ateşin altında da deniz var. Bunun tasavvuru gaybi bir mevzu. Allah-u Alem. Nasıl? Tamam. Nerede dedik? Bu işte Said İbni Mensur'un Sünen'inde, Ebu Davud'da, Beyhaki'de vesaire. Tamam mı? Peki hadisten istidlal yönleri ne? Acayip şunu soruyor. Diyorlar ki deniz cehennem tabakasıdır. Çünkü neden ateş vardır diyor. O zaman denizde cehennem tabakası olma olayı vardır diyorlar. Deniz çünkü ateş vardır diyor, tamam mı? Hani cehennem de ateştir zaten. Diyorlar ki o zaman deniz cehennem tabakasından sanki bir parçaymış gibi. Tamam mı? Abdest ise rahmet ve taharettir diyorlar. Şimdi abdest olayı rahmet ve taharet. Deniz ise cehennem tabakası bulunan şey. Nasıl diyor rahmetle diyorlar ki işte durum böyle olunca bu nasıl rahmet ve taharet için bir yol olabilir ki? Cehennem tabakası rahmet ve taharetin için nasıl bir vesile, nasıl bir yol olabilir ki? Yani sen cehennem tabakası ile rahmeti bir araya getir, birleştir. Bu nasıl olabilir ki? Ancak Allah-u Alem bunlara cevap deriz ki öncelikle Allah-u Alem hadis zayıf. Yani hadis zayıf. Hadis zayıf. Bir kere bu böyle bilinsin. Hadiste bir sürü illet var. 3-4 tane illet var. Hatta Şeyh Dubeyyan vesaire böyle bazı illetler sayıyor vesaire. Hadiste illetler var. Hatta hadisin ravilerinden bir tanesi Bişr İbni Müslim zayıf. Zayıf yani. Tamam. O ravi zayıf. Hatta Hanbeli alimlerimizden işte bizim kendi kitabını okuduğumuz bu Umdetül Fıkh'ın sahibi evet. İbni Kudame. Onun dediğim gibi imam bir kitabı var demiştim ya bir ara. Evet. Dev bir kitabı fıkıhta. Ümmete imam olmuş kitaplarda. Mughni'de. Hı-hı. Çok güzel bir şeyler söylüyor. Mesela diyor ki eğer diyor bununla bak çok güzel bir şey söylüyor İmam Mughni. Eğer diyorlar hani bu işte suyun altında ateş, ateşin altında şey denizin altında ateş, ateşin altında deniz vardır falan filan. Eğer diyor bununla suyun şu anki malum halini kastediyorlarsa bunlar. Hani şu anda malum su işte. Denize gidiyoruz, yanmıyoruz değil mi? Yani, giriyoruz, çıkıyoruz, bir şey yok. Şu anki bizim malum. Şimdi o taraf gaybi olay. Hadisi sahih bile saysak mesela. Diyelim ki o taraf gaybi bir olay şimdi tamam. Ama suyun şu anki malum halini kastediyorlarsa bu hissiyatın hilafına bir şeydir. Yani histe böyle bir şey göremiyor hissen. Hissiyatın muhalefetine bir şey. Eğer gaybi ise o zaman onu gayba bırakırız. Bizi hissiyat kısmı ilgilendiririz. Alırız abdesti alırız. Hani nerede cehennem ateşi ne abdest mahalline değdirmişiz vesaire. Yok böyle bir şey. Hissiyatta böyle bir şey yok yani. Şey de haram olur. Ona göre mekruh olur. Yani maden suları var ya. Şey suları, ılıcı suları. Isınıp kaynar çıkıyor. 60-70 yok. Derece. Ama şimdi o 60-70 derece o su his olarak kaynar. Bunların kastettiği o değil. Bunların kastettiği diyorlar ki hadiste ateşten bahsediyor. Bu ateş gaybi veya değil bizi ilgilendirmez diyorlar. Tamam. Gaybi veya değil bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kısmı deniz suyuna ateş vasfının verilmesi. Ateş de cehennemdir. Deniz suyunun cehennem vasfı taşıması. Cehennem vasfı taşıyan bir şeyi rahmet olan ve taharet olan bir şeyle nasıl bitiştirirsin? Mantıkları bu. Biz de diyoruz ki Allahu alem eğer hadis bir kere zayıf. Hadisi sahih bile alsan istidlal yönü yok hadiste. Neden? Çünkü denizin şu an malum olan hali hissiyatın hilafınadır. Yani ateş bile olsan o gaybidir. Bunun taharetle bir alakası olmaz. Neden? Çünkü hissiyatta onun ateş olması, cehennemden bir şey olmaması diye bir şey konusu değil. Yağmur Allah'ın rahmeti değil mi? Rahmeti neye iniyor? Denize iniyor. Al deniz sana Allah'ın rahmeti. O zaman böyle bak olaya. Tamam? O zaman al rahmeti rahmetle bitiştirdin. Bir zararı yok. Hadi selamünaleyküm. Bu kadar açık. Ha, o yüzden diyoruz ki, yani İbn-i Kudam o yüzden çok güzel bir şey söylüyor. Eğer şu anki malum hali kastediliyorsa denizin, bu hissiyatın hissin hilafına bir şeydir diyor. Eğer bununla suyun yani ateşe dönüşebileceği falan kastediliyorsa diyor. Hani bunlara ne derlerse ki işte tamam suyun deniz suyunun şu anki hissi olarak gördüğümüz malum olan şeyi bizim için ateş falan değildir ama ateşe dönebileceği falan ihtimali var. Eğer bu kastediliyorsa diyoruz ki o zaman su olduğu halde biz abdest alıyoruz. Ateşe dönmediği zamanda biz alıyoruz mesela abdest. O zaman bir şey demeyin yani. Ha bir gün denize ateş halde görsek o zaman almayız mesela. Ama siz bunu her ana vuruyorsunuz. Deniz suyu mekruhtur diyorsunuz. Umumdur bu. Anladın mı? Yani dönüşmeden önce kullanılmasını engelleyen nedir o zaman? Eğer su ara sıra hani Diyelim ki buradan anlaşılan hadisten su işte ara sıra ateşe dönüşüyor. Tamam mı? Suyun ister dibi olsun vesaire ara sıra ateşe dönüşüyor. Biz de diyoruz ki o zaman dönüşmediği, ateşe dönüşmediği zaman abdest almamıza, gusletmemizi engelleyen engel ne olabilir? Değil mi? Bu kadar basit. Tabi bunların başka delilleri de var. Mesela işte Ebu Eyyub, Abdullah İbni Amr'dan diyor ki ma'ul bahri la yudzi'u min vudu'in ve la cenabetin inne tahtel bahri naran thumme ma'un thumme narun. İşte Beyhaki Es-Sünenül Kubra'da, Abdurrezzak Musannaf'ta falan yakın lafızlarla falan mevcut. Ne diyor Abdullah İbni Amr? Diyor ki deniz suyu abdest için veya cenabet için kullanılması, cünüplük için kullanılması caiz değildir diyor. Çünkü diyor suyun altında denizin altında ateş vardır. Sonra su vardır. Sonra tekrar ateş vardır. Tamam. İşte isnadı sahih. İsnadı sahih bu rivayetin. Ancak diyoruz ki rivayet merfu mu? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit mi? Yoksa mevkuf mu? Yoksa Abdullah İbni Amr'ın sözü mü? Mevkuf. Rivayet merfu değil, mevkuf. Yani Abdullah İbni Amr'ın kendi sözü. Resulullah'ın sözü değil. O yüzden diyoruz ki eğer mevkuf olan, yani sahabe sözü olan, merfu olana, yani Resulullah'ın sözüne muhalefet ederse hangisi alınır? Merfu olan alınır. Yani mukaddem olan nedir? Merfudur. O yüzden diyoruz ki burada bir istidlal noktası yok. Yine bunların başka bir delili de var. İbn-i Sahben'den. Diyor ki Semi'te İbn-i Ömer yekul. İbn-i Ömer'i şöyle derken işittim diyor. Et-teyemmüm ahabbu ileyye minel vudu'i min ma'il bahr diyor. Min ma'il bahr. Evet. Bunu işte İbn-i Münzir Evsat'ta El-Evsat'ta Musannif İbni Ebi Şeybe'de bu rivayet var. Ne diyor sahben? Diyor ki İbni Ömer şöyle derken işittim diyor. Teyemmüm etmek deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir diyor bana. Diyor ki bana teyemmüm etmek, yani burada bir deniz suyu var bir de toprak var. Evet. Ben diyor deniz suyunu bırakırım tabiri caizse. Teyemmüm ederim. Deniz suyu. Hani biz dedik ya, hani bu görüşler kimin görüşleriydi? İşte Ebu Hureyre bak demin söylediği hadis ona delalet ediyor. Evet. İbn-i Amr onun dediği sözü bak al buradaki rivayet, bunların kendi görüşleri bizzat ağızları. Mevku. Tamam. Diyor ki teyemmüm etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir. Bunun da isnadı sahih. Ancak aynı şekilde nasıl cevap veriyoruz bunların bu delillerine de? Mevkuftur. Resulullah'ın sözü değil. İbn-i Ömer'in bizzat kendi görüşü, kendi sözü bu. O yüzden mevkufla merfu çatışırsa merfu mevkufa nedir? Mukaddemdir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki مَا آنِ لَا يُجِّعَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مَا الْبَحْرِ وَمَا الْحَمَّامِ مَا آنِ لَا يُجِّعَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مَا الْبَحْرِ وَمَا الْحَمَّامِ. Diyor ki iki su vardır ki cünüplük için gusletmede caiz değildir. Birincisi deniz suyu ve ikincisi hamam suyu. Bunda İbn-i Ebi Şeybe Abdurrazak el-Musannif'te. Buna da cevabımız ne? Diyoruz ki bir kere bu isnadı zayıf. Ancak sahih bile olsa zaten mevkuf. Merfu'a muhalefet etmiştir. Merfu ise mevkufa mukaddemdir. Vallahu alem. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.